Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, jest 15. Justyna Mączka. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Temat pracy, wiersz do analizy. Wyspiański, Sienkiewicz. Musieli się z tym zmierzyć maturzyści, którzy zaczęli maraton egzaminacyjny od języka polskiego. Ponad 40 dzieci ze szkoły podstawowej w Mielcu trafiło do szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną ich złego samopoczucia. Termin minął przedwczoraj, jednak lepiej późno niż jeszcze później. Składając teraz pity, musimy wytłumaczyć spóźnienie. Praca, pasja czy obowiązek? To był pierwszy temat. Drugi, analiza wiersza Kazimierza Wierzyńskiego. Słyszę czas. Maturzyści rozwiązywali też zadania dotyczące fragmentów Wesela Stanisława Wyspiańskiego czy twórczości Henryka Sienkiewicza. Jak młodzi ludzie oceniają pierwszy egzamin? Jak im poszło? Nasz reporter pyta w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie. Książki do rozprawki kompletnie się nie spodziewałam. Myślałam, że będzie jakaś lalka czy coś w tym stylu, a było coś kompletnie innego, ale myślę, że poszło dobrze. Głównie praca z tekstem, jakieś tam były referaty, na przykład Sienkiewiczu i trzeba było odnosić do tego, jakoś i opisywać, na przykład streszczać ten tekst. Niektóre tego zadania do tekstu były trudne, a tak to łatwo. Zaskoczona nie jestem. Zadania z rozkładu zdań na przykład, no i wiadomo, wypracowanie, także wszystko, czego się spodziewaliśmy. Bo rozwiązywałam gorsze i trudniejsze te matury, także nie było aż tak źle, jak myślałam, bo bardzo się stresowałam. Myślę, że zdamy. Ale na 30% czy trochę więcej? Trochę więcej raczej. Jutro będzie trudniej, bo jutro matematyka, która zawsze sprawia najwięcej problemów. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną złego samopoczucia uczniów szkoły podstawowej w Mielcu na Podkarpaciu. Po porannym apelu zemdlało 12 dzieci. Chwilę później kolejne zaczęły skarżyć się na kłopoty z oddychaniem, zawroty głowy i bóle brzucha. W sumie do kilku szpitali przewieziono 45 uczniów. Strażacy wciąż sprawdzają wszystkie pomieszczenia w szkole, mówi Łukasz Kapinos z Mieleckiej Straży. Jeżeli chodzi o substancję taką wyczuwalną typu gaz, to wykluczamy, bo my podstawowym sprzętem, którym dysponujemy w jednostce mieleckiej, nie ustaliliśmy żadnej substancji. Natomiast tutaj specjalistyczna grupa prowadzi badania na szereg innych ewentualnych związków znajdujących się w powietrzu i również na tą chwilę nie mamy żadnego efektu. Ze szkoły ewakuowano ponad 400 osób, wszystkie dzieci i pracowników. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 7 osób zostało rannych w wypadku polskiego busa. Do tego wypadku doszło na autostradzie w okolicach Naumbergi w Saksonii-Anhalt. Autokar zderzył się tam z ciężarówką. Szczegóły zna Maciej Wiśniewski. W wypadku, do którego doszło na autostradzie A9 między miejscowościami Naumburg i Droysich, 3 osoby odniosły ciężkie obrażenia. Poszkodowani trafili do 5 okolicznych szpitali. Według wstępnych ustaleń policji kierowca polskiego minibusa najechał na ciężarówkę. W akcji ratunkowej uczestniczyły 2 helikoptery, wiele karetek i około 30 strażaków. Z powodu wypadku odcinek autostrady A9 w kierunku Monachium został całkowicie zablokowany. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Teraz ruch w kierunku Monachium odbywa się już bez przeszkód. Spóźnialscy powinni jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem. Termin minął przedwczoraj, dlatego składając albo wysyłając zeznanie, powinniśmy teraz także wytłumaczyć spóźnienie, tłumaczy Łukasz Sierżewski z Ministerstwa Finansów. Należy wyrazić tak zwany czynny żal, czyli na piśmie poinformować Urząd Skarbowy, dlaczego rozliczenie nie nastąpiło w terminie. Trzeba się śpieszyć, dlatego że ten czynny żal można wyrazić tylko jeżeli się samemu z własnej inicjatywy zgłosi do Urzędu Skarbowego i wówczas, jeżeli nie jest się recydywistą, jeżeli to nie było nagminne działanie, to Urząd Skarbowy odstępuje od kary. Wysyłając PIT po terminie, nie możemy też skorzystać ze wszystkich możliwości dostępnych podatnikom. Nie można skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub też w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Nie można też zadeklarować przekazania 1% na organizację pożytku publicznego. No i pamiętajmy, że jeśli zdarza nam się częściej spóźniać, Urząd Skarbowy może nałożyć karę do 4000 zł, a gdy sprawa trafi do sądu, możemy zapłacić nawet do 40 tysięcy. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy o 16. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 5 województw. Chodzi o małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i łódzkie. Lokalnie burzom może towarzyszyć grad. W nocy zachmurzenie duże, okresami deszcz, na wschodzie i południu i w centrum burze, głównie w pierwszej połowie nocy. Na południu opady stopniowo zanikające, po opadach pojawią się mgły, zmniejszające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Philips 55 cali Android TV 4K Ultra HD Ambilight za 3999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album

Dzisiejsi goście Czasu Niezwykłego to dwie fantastyczne dziewczyny, które od wielu lat uczestniczą bądź też same tworzą różne projekty przełamujące stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o projektach Fundacji Pokonaj Raka, a w studiu w Krakowie jest już gość Angelika Hrabkiewicz-Gądek i w Warszawie Agata Spała. Witam serdecznie. Panie. Dzień dobry. Przedstawienie pani nie jest proste, bo listy osiągnięć pani są imponujące. Pani Angelika od wielu lat jest związana ze Stowarzyszeniem Nautica, które zajmuje się nauczaniem nurkowania osób niepełnosprawnych. Przez 8 lat pełniła w nim funkcję prezesa, organizując wiele nurkowych i integracyjnych wypraw dla ponad 300 certyfikowanych niepełnosprawnych nurków. Jest licencjonowanym nurkiem. Przygodę tę rozpoczęła jako pierwsza osoba w Polsce z rdzeniowym zanikiem mięśni. Brała też udział w pierwszej polskiej wyprawie osób z niepełnosprawnością na najwyższe wzniesienie Afryki Kilimandżaro i jako pierwsza osoba na świecie z taką niepełnosprawnością dotarła na wysokość ponad 5000 metrów nad poziomem morza. W 2016 roku też jako pierwsza osoba poruszająca się na wózku zdobyła najwyższy szczyt Polski Rysy. Ale jest też finalistką konkursu Miss na wózku. Podróżuje i inspiruje. Pani Agata Spała, tu też ta lista jest taka bardzo długa tych osiągnięć, jest trenerką, doradcą zawodowym, ekspertem do spraw zatrudniania osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim jest pasjonatką życia, przekonaną o tym, że każdy ma w sobie siłę i odwagę, żeby realizować marzenia. Udowadnia, że z niepełnosprawnością można normalnie żyć, spełniać się zawodowo i osiągać sukcesy, prowadzi własny biznes, który też przełamuje bariery, to w takim bardzo telegraficznym skrócie. Początki nie były łatwe. Pani Agato, z tego co wiem, dostała pani orzeczenie, które dla wielu osób oznaczałoby koniec marzeń nie tylko o pracy, ale w ogóle o normalnym życiu. Tak, faktycznie. Posiadanie niepełnosprawności często wiąże się też z posiadaniem orzeczenia o tej niepełnosprawności i w Polsce mamy takie zapisy, że osoby czasami dostają orzeczenie o zdolności do pracy. Ja na przykład w swoim orzeczeniu, ponieważ mam znaczny stopień niepełnosprawności, poruszam się na wózku, w swoim orzeczeniu mam napisane, że jestem całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji. Zawsze się śmieję, jak to mówię, ponieważ jakby myślę, że moje życie i to, co się w nim dzieje i to, co robię, pokazuje, że absolutnie tak nie jest, że jakby jestem zdolna zarówno do egzystencji, jak i do pracy. Jest pani niezwykle aktywną osobą. Tak, ale natomiast to często niestety jest bardzo duża przeszkoda, bo jeżeli ktoś nabywa niepełnosprawności, na przykład w wyniku wypadku czy jakiejś choroby i nagle dostaje taki papierek, tak to nazwę trochę, który no jakby mówi o tym, że jest niezdolny do pracy, a mało tego, jeszcze czasami niezdolny do samodzielnej egzystencji, no to bywa to bardzo duża przeszkoda też dla ludzi, ponieważ nie podejmują aktywności, nie podejmują pracy, no bo skoro mam tak napisane, to nie mogę. A z drugiej strony bardzo duża bariera, którą ja staram się mocno przełamywać w głowach pracodawców, firm, z którymi współpracuję, że takie orzeczenie nie powoduje, że firma nie może zatrudnić tego pracownika. I to jest budzi często takie zdziwienie, że no jak mogę zatrudnić osobę, jeżeli ma napisane w swoim orzeczeniu, że jest niezdolna do pracy, tak? Czyli taki, można by powiedzieć, duży paradoks. No całe szczęście niedługo ta ustawa będzie się zmieniać, która o tym mówi, ale no póki co jest to duży problem i jest to duża bariera i no ja staram się pokazywać, że ten papier nie warunkuje tego, jak możemy żyć i czy jesteśmy zdolni do pracy, czy nie, czy jesteśmy zdolni do życia, czy nie. Więc tutaj zachęcam w ogóle osoby niepełnosprawne i pracodawców, żeby tak brali trochę te orzeczenia z przymrużeniem oka i skupiali się na tym, co człowiek potrafi, jakie ma możliwości. Ja staram się właśnie na tych potencjałach skupiać. Teraz przemierza pani życie z uśmiechem na twarzy, ale czy właśnie wtedy, kiedy pani dostała to orzeczenie, było łatwo? Czy też pani się nie czuła tak jak te osoby, które teraz dostają taki papier, myślą sobie, ojej, to ja już właściwie do niczego się nie nadaję? Myślę, że tak. Faktycznie ja takie orzeczenie otrzymałam, to było bardzo, bardzo dawno temu, więc jeszcze taka droga, można by powiedzieć, moja edukacyjna dopiero się rozpoczynała. Natomiast jakby miałam, myślę, to szczęście, że gdzieś środowisko, ludzie, którzy byli, instytucje i organizacje, do których trafiałam, uświadamiali mnie, że to orzeczenie nie warunkuje jakby mojej egzystencji i zdolności do pracy tak naprawdę. Natomiast no, wiem, że jakby nie każdy ma to szczęście, więc często polecam, żeby kiedy się otrzymuje takie orzeczenie, to żeby jednak szukać tych informacji i szukać ludzi, którzy nas mogą w jakiś sposób zainspirować, pokazać, że można troszkę ich podpatrywać, jak oni sobie radzą. Myślę, że to może być też świetna motywacja do tego, żeby rozpocząć swoje działania, swoje projekty, swoje realizacje swoich marzeń. Pani Angelika, a jak pani wspomina początek swojej drogi, wcale niełatwej? U mnie było tak, że ja pochodzę z Zakopanego, małej miejscowości i wtedy, kiedy, ponieważ jakby ja chciałabym tu wyjaśnić słuchaczom, że chorobę mam od 3 roku życia, w związku z tym jest to choroba postępująca i w zasadzie od zawsze jestem osobą z niepełnosprawnością. I kiedy chodziłam do szkoły i kiedy snułam pierwsze swoje takie plany, marzenia a propos mojej przyszłości zawodowej, to wtedy wszędzie słyszałam, że powinnam mieć typową pracę, która będzie pracą siedzącą. W tamtych czasach, to były lata 90., mówiono mi, że powinnam być albo pracować w księgowości, albo w informatyce. Natomiast ja do tych dwóch rzeczy zupełnie się nie nadawałam, nie czułam tego i gdzieś tam czułam w sercu straszny dyskomfort. Natomiast nie odpuszczałam marzeń i to, co Agata powiedziała, środowisko, w którym był jakby żyłam, rodzice, przyjaciele, bardzo mocno we mnie wierzyli. I kiedy powiedziałam im, że chciałabym udać się do Krakowa na studia dzienne, na turystykę, to wtedy wszyscy bardzo mocno mnie wsparli w tym wszystkim. W związku z tym to, co Agata powiedziała z orzeczeniem i z tym papierem, papier to jedno, a to, co jest w sercu, to jest drugie, więc ja w ogóle od zawsze uważam, że takim największym moim osiągnięciem jest to, że słucham tego serca po prostu. Słucham go i podążam do niego za nim i nie jest to czasem proste, ale szukałam również ludzi, którzy dawali sobie radę, którzy przełamywali różne bariery, podpatrywałam ich. I dzięki temu dostałam mnóstwo inspiracji do tego, żeby po prostu mieć odwagę i wyruszyć na te studia. Ja rozumiem, że pani już wtedy marzyła o podróżach, no bo taki kierunek związany z turystyką. Tak. Czy to już był wtedy początek? Początek był wtedy, kiedy moi rodzice bardzo dużo podróżowali i zawsze zabierali mnie i mojego brata na wakacje. W związku z tym i to na takie wakacje, nie mówię o takich nawet dalekich, bo w tamtych czasach było ciężko podróżować daleko, chociaż pamiętam, kiedy jechaliśmy polonezem 4 dni do Turcji. Natomiast były to takie wakacje chociażby na parę dni pod namiot, nad morze, na Mazury, do lasu. W związku z tym zaszczepili we mnie taką chęć podróżowania i chęć jakby poznawania świata. Mamy dla pani niespodziankę, pani Angeliko. Ojej. Czas niezwykły. Powiększenie. Takie osoby jak nasi dzisiejsi goście, czyli Agata Spała i pani Angelika Hrabkiewicz-Gądek, są inspiracją dla innych. Tak też było w przypadku pani Marty Panasewicz, biegaczki, która ukończyła koronę maratonów Polski. Pani Marta spotkała Angelikę Hrabkiewicz-Gądek i usłyszała jej historię. Odtąd ta historia pani Marcie Panasewicz pomaga w trudnych momentach. Angelika opowiadała nie tylko o swojej drodze powrotu do zdrowia, ale też o tym, jaką jest kobietą, jak dba o siebie wizualnie. Chociażby opowiadała o tym, jakie buty lubi nosić, tak? Czyli że jest zadbaną, piękną kobietą w szpilkach. Ale głównie ujęła mnie tą swoją historią walki o zdrowie. Swoją rehabilitację tak naprawdę nie nazywa rehabilitacją, tylko fitnessem. Tak jak wiele kobiet chodzi na różnego rodzaju zajęcia fitness, Angelika o swojej drodze powrotu do zdrowia też mówi, że chodzi na fitness. To był pierwszy taki punkt, gdzie zwróciło to moją uwagę. To w jakiś sposób złamało pewien stereotyp, również w pani, bo przecież gdzieś tam pewne wyobrażenia w społeczeństwie na temat osób niepełnosprawnych są. Tak, w dużym stopniu. Przede wszystkim Angelika ma ogromny dystans do siebie i bardzo mnie tym ujęła, nawet w żartobliwy sposób opowiadając różne historie na temat swojego wózka, tego jak na przykład parkuje autem i pan parkingowy pyta Angelikę, czy pomóc jej wystawić rower z bagażnika. Tym mnie ujęła, ale dwie są takie lekcje z Angeliki wystąpienia dla mnie bardzo silne, które bardzo często pracują w moim życiu, kiedy ja się z czymś zmagam. Pierwsza to taka, kiedy widzę w Warszawie spieszących się ludzi, na przykład na ruchomych schodach, i Angelika zwróciła mi bardzo na to uwagę, kiedy powiedziała, że czasami nawet wzruszam się, kiedy o tym mówię, kiedy ona patrzy na ludzi rezygnujących z schodzenia po tradycyjnych schodach, a korzystających ze schodów ruchomych, to ona marzyłaby, żeby móc wejść po tych schodach zwykłych. I od czasu, kiedy to usłyszałam, ja po prostu korzystam ze zwykłych schodów, doceniając to, że mam po prostu zdrowe nogi, że mogę chodzić, i Angelice jestem za tą historię wdzięczna. Na każdym kroku sobie to po prostu przypominam, kiedy, nie wiem, chciałabym, nie wiem, skorzystać z windy czy z tych schodów. To jest pierwsza lekcja. A druga to często, jeżeli ja mam okazję na spotkaniach różnego rodzaju motywacyjnych z kobietami dzielić się swoją historią, swoimi maratonami, drogą, jaką musiałam pokonać w tym czasie, to często kobietom mówię, kiedy ja nie miałam siły, kiedy mi było ciężko, przypominam sobie historię Angeliki, kiedy opowiada lub w mediach społecznościowych dzieli się tym, że odlicza swoje kroki i 100 kroków zrobionych przez nią to jest jej sukces. Czy ta historia pani Angeliki, ona za każdym razem wraca, kiedy pani biegnie? Przypominam to sobie w trudnych momentach, kiedy na przykład nie chce mi się iść na trening. Niekoniecznie musi być to maraton. Czasami są to małe rzeczy, kiedy pogoda nie sprzyja lub są inne pożeracze czasu, odciągacze uwagi, kiedy mogłabym zrezygnować. To myślę o Angelice, o tym, że ona chodzi na swój fitness, że cały czas pracuje i ćwiczy ze swoim trenerem, by powrócić do zdrowia. We mnie to nie jest tak, że to jest wstyd, ale to jest po prostu dodatkowa motywacja, że jeśli Angelika musi wykonać jakąś podwojoną pracę, załóżmy, nie wiem, rano minus 14, nie chce mi się iść na trening, no to myślę sobie, ale Angelika to już tam w basenie swoje 48 kroczków zrobiła, no dobra, no to idę i ja. Czy ja mam te wymówki? Czy inne kobiety mają te wymówki? To zawsze mówię im, to zobacz, Angelika robi to tak i tak. Zrób tak jak ona, kropka. Z Martą Panasewicz, biegaczką, która ukończyła koronę maratonów Polski, rozmawiał Kuba Witkowski. Bardzo mi się podoba takie pełne pozytywnych myśli podejście pani Angeliki, nawet do tych rzeczy czasami trudnych, męczących, jak rehabilitacja. Pani Angeliko, ta etykieta fitness wszystko zmienia. Jak pani do tego dochodziła? Tak. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję Marcie i moje serce naprawdę wypełniła ogromna radość teraz. Jak do tego dochodziłam? Było to trudne, nie ukrywam, dlatego że ja zaczęłam ćwiczyć od 6 roku życia i to był taki moment, kiedy wszyscy moi rówieśnicy szli na podwórko, grać w klasy, pochuśtać się na trzepaku, a ja musiałam chodzić po prostu na rehabilitację i długo, długo tego nie rozumiałam. Wiedziałam, że jest to mi potrzebne, ale nie akceptowałam tego i miałam mnóstwo buntów w sobie. Natomiast moi rodzice nie odpuszczali mi w związku z tym, toczyły się w naszym domu dosyć duże walki na ten temat. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam po prostu ćwiczyć trochę dla nich, bo widziałam, jak oni męczą się z tym, żeby mnie dowozić na tą rehabilitację, że ponoszą jakby koszty tego. Ale dalej jakby brakowało mi tego właśnie podejścia. I kiedy 3 lata temu choroba postąpiła już tak mocno, że zrobiłam ostatnie kroki i usiadłam całkowicie na wózku. Natomiast te kroki ja dalej robię w basenie. Natomiast tak na powierzchni niestety już nie. To wtedy wziąłam sobie kartkę i zaczęłam sobie pisać tak naprawdę, co mi daje rehabilitacja. Czym ona jest tak naprawdę dla mnie. I zaczęłam sobie pisać, że poprawia samopoczucie, że kiedy wchodzę na salę, wtedy zapominam o wszystkich problemach, bo liczy się tylko moje zdrowie, że to tak naprawdę nie jest tylko dlatego, żeby choroba mi nie postępowała, ale przede wszystkim dlatego, żebym była piękną kobietą, żebym utrzymywała ładną sylwetkę. I nagle takie było olśnienie i tak nawet wykrzyczałam to na głos i powiedziałam, ja chodzę na fitness. I zaczęłam tak sobie mówić. I zaczęłam po prostu w ten sposób kierować swoje myśli, powolutku, krok po kroku. Wtedy też, nie wiem, gdy szłam do sklepu, kupując się na przykład ubrania na ćwiczenia, to pytałam się pani ekspedientki, gdzie są rzeczy na fitness. Do mojego taty mówiłam, czy do mojego męża mówiłam, idę na fitness, idę na trening. Zaczęłam tak po prostu mówić i zaczęłam rzeczywiście to tak traktować. Na mojego rehabilitanta nie mówię już rehabilitant, tylko mówię trener. On się z tego oczywiście śmieje. Natomiast zdałam sobie po prostu sprawę, że niektórzy ludzie chodzą po prostu na treningi i ja też chodzę na trening. Dla mnie to też jest po prostu trening. I odkąd zmieniłam to podejście, zdecydowanie lepiej mi się, znaczy lepiej uczestniczyć mi w zajęciach, ale mam ogromną i wielką motywację. Proszę mi szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie już bez tego życia, naprawdę. Proszę mi powiedzieć, czy też takie pozytywne nazwy, takie kojarzące się z czymś miłym, sympatycznym, ma pani dla innych rzeczy związanych właśnie z dbaniem o swoje zdrowie? Znaczy, ja myślę, że każdy z nas powinien sobie się zastanowić tak naprawdę, co dana rzecz, którą no, musi wykonywać, tak? Bo na przykład ja muszę ćwiczyć. Co ta dana rzecz przynosi dobrego? Nie tylko jakby negatywnego, że jest smutno, że trzeba ćwiczyć, bo choroba postępuje i tak dalej. Nie, odwrócić zupełnie to myślenie i pomyśleć sobie, co mi daje dana rzecz, którą po prostu muszę zrobić. To naprawdę pomaga. Ja zresztą jestem zwolennikiem, żeby nie skupiać się na swoich słabościach, tylko doceniać to, co się ma. Czyli mocne strony. Mocne, dokładnie mocne strony. I to nie tylko w sobie, ale mocne strony też danego zdarzenia, danej rzeczy, którą po prostu powinniśmy robić. I to naprawdę zdecydowanie pomaga. Czyli na przykład ja dzisiaj nie patrzę, że pada w Krakowie deszcz i że zanim wyciągnę wózek, to będę cała ubocona i w ogóle jeszcze stanęłam tak, że jest kałuża i w ogóle. Zupełnie nie myślałam w ten sposób, tylko jak zobaczyłam tą kałużę, to od razu przypomniałam sobie, kiedy byłam dzieckiem i kiedy najfajniejszą zabawą na świecie to było skakanie po tych kałużach. I od razu się uśmiechnęłam. Także w ten sposób jakby proponuję podchodzić do życia. Myśleć dokładnie i zupełnie wtedy człowiek ma inne nastawienie. Pani Agata spała tutaj w trakcie tej naszej rozmowy, uśmiechała się i potakiwała głową. Rozumiem, że pani też podobnie czuje i myśli. Mocne strony to najważniejsze. Tak, ja tak się uśmiecham, bo z Angeliką się znamy wiele lat, się przyjaźnimy, więc tak lubię, mimo że znamy się, to lubię zawsze słuchać, jaki przekaz daje. Ale faktycznie jakby to skupienie na mocnych stronach, na potencjale, na tym, co mamy, bardzo życiu pomaga, bo wiadomo, że no zawsze może być tak, że czegoś nam brakuje, że czegoś mamy za mało. I oczywiście jakby jak najbardziej polecam, żeby jeżeli już identyfikujemy te braki, to żeby do nich, żeby sobie gdzieś dążyć, żeby ich było jak najmniej. Natomiast faktycznie skupienie na tym, co mamy, na tych pozytywach, na takich mocnych stronach, dostrzeganie, jak wiele też myślę, że mamy każdy tak naprawdę jakichś pozytywnych rzeczy wokół siebie, pomaga budować taką właściwie wewnętrzną swoją siłę, bo oczywiście każdy sobie może inaczej warunkować, nie wiem, sukces, dla każdego co innego będzie pozytywne, czy miłe, czy optymistyczne. Natomiast myślę, że tak naprawdę warto przede wszystkim gdzieś czerpać inspirację też z tego, co nas otacza, dostrzegać jakieś małe rzeczy. Angelika tutaj powiedziała o kałuży, że jakby mogłaby się skupić na tym, że to jest problem, a uśmiechnęła się na wspomnienie z dzieciństwa. Ja myślę, że w ogóle takich rzeczy jest dużo, że teoretycznie mamy maj i cały czas słyszę dookoła, że jest okropnie i zimno i paskudnie, natomiast sobie myślę, kurczę, no w końcu jest ten maj, jest zielono, tyle czasu czekaliśmy na ten rozkwit bujnej roślinności i myślę, że to są takie, można by było powiedzieć, drobne rzeczy, ale codzienne skupianie się na nich, codzienne taka gdzieś tam wyrażanie nawet jakiejś takiej wewnętrznej wdzięczności za to, co nas otacza, za ludzi, za doświadczenia. Ja staram się, powiem szczerze, od długiego czasu nawet z tych takich negatywnych doświadczeń wyciągać jakąś siłę i wyciągać pewną, tak to nazwę, nauczkę, jakąś lekcję na przyszłość, bo tak naprawdę okazuje się czasami, że te trudne przeżycia zazwyczaj najbardziej nas budują i najbardziej jakby nas rozwijają i dają jakąś moc później. I powiem szczerze, jak sobie czasami przypominam jakieś trudne chwile, bo każdy je doświadcza, ja też i mimo tego, że jakby ogólnie staram się żyć aktywnie, jestem zadowolona z życia i szczęśliwa z jakby z punktu i momentu, w którym jestem teraz w życiu. Natomiast jakby po drodze oczywiście było dużo przykrych też sytuacji, trudnych sytuacji i tak powiem, no życie nie jest takie całkiem różowe i super pachnące i takie po prostu wow, bo trafiają nas też strzały i mocne ciosy. Ale myślę, że kiedy się pod nich podnosimy, to za każdym razem po prostu człowiek jest silniejszy i ja sobie czasami sięgam tak naprawdę do tych trudnych chwil i sobie wtedy myślę, kurczę, Agata, dałaś radę, to było tak strasznie trudne, to był taki ciężki moment, dałaś radę, poszłaś do przodu, więc ta sytuacja teraz, jeżeli jest trudna, też cię podniesie, tak? Jakby przeczekaj. Ja lubię mówić coś takiego, że czasami chwila, kiedy jest trudno, to mówię sobie, że ten czas i tak upłynie, bo on zawsze upływa, prawda? I jakby w pewnym momencie już nam może być łatwiej, nie wiem, wyciągnąć pewne lekcje z tych porażek czy z jakichś trudnych chwil i spojrzeć takim łaskawszym okiem też na siebie, na to, co nas otacza i czerpać z tego siłę. I powiem jakby też, ja bardzo dużo inspiracji czerpię od ludzi, którzy mnie otaczają. I to nie muszą być wcale ludzie, którzy są, można powiedzieć, widoczni publicznie, tak? Ludzie, którzy osiągają jakieś duże sukcesy, czy zawodowe, czy sportowe, czy Zwyczajni ludzie, dokładnie. I czasami ja w ogóle lubię bardzo tak obserwować ludzi, przyglądać ich i czasami naprawdę moi klienci, osoby na przykład niepełnosprawne, tak to nazwę klienci, no bo jakby gdzieś wspieram jako doradca zawodowy też podejmowanie różnych działań i jakby kierowanie swojej drogi zawodowej. I jak patrzę, jak czasami pomimo naprawdę dużych, trudnych sytuacji zaczynają powoli, krok po kroku iść do przodu, realizować swoje marzenia, to po prostu serce mi rośnie i sobie myślę, kurczę, no właśnie to jest cudowne, tak? To jest cudowne, że z takich trudnych sytuacji też zawsze jest wyjście. I kiedy wspieram firmy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i nie wiem, po jakimś czasie rozmawiam na przykład z prezesem dużej firmy, który wiem, że na początku no, było tak dużo obaw i było dużo takich rozmów, pani Agato, no nie wiem, czy u nas się sprawdzi to zatrudnianie osób niepełnosprawnych, czy takie osoby sobie dadzą radę. I później, nie wiem, po kilku miesiącach rozmawiam i ktoś mi mówi, że to w ogóle był super pomysł, że to są świetni pracownicy i w ogóle jak ja mogłam nie dostrzegać tyle lat takiej szansy dla swojej firmy też. To po prostu wiem, że to ma sens i że to jest taka moja, to tak lubię nazwać trochę, taka misja oswajania niepełnosprawności w głowach, w głowach pracodawców, w głowach osób sprawnych też, tak. O tym jeszcze porozmawiamy. Ja chcę tylko przypomnieć, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa pytania do dzisiejszych gości Angeliki Chrapkiewicz-Gądek i Agaty Spały, dwóch naprawdę wyjątkowych dziewczyn, które przełamują stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych, inspirują i motywują. Przypominam, 22 i 7 trójek, mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure. so bring me down today. Dodzwoniła się do nas pani Zofia. Halo, halo. Halo, halo, tak, jestem. Dzień dobry, jestem. Jest pani na antenie, słuchamy. Tak, chciałam powiedzieć, bo słyszę w radiu o niepełnosprawności. Chciałam powiedzieć, że ta niepełnosprawność w mieście, a na wsi to zupełnie inaczej wygląda. To jest świat zmieniony o 360 stopni. Na wsi ani chodnika nie ma, ani ulicy nie ma, ani jest tylko asfalt. Do asfaltu jest daleko, a w mieście są jednak te chodniki, mimo że są chodniki wysoko. To jest taka bariera trudna. Czy gdzieś podjechać, czy jak. Cała Rzesza jest niepełnosprawnych, teraz jeszcze są te dowozy takie, gdzieś można uzyskać dowóz, ale tak jaka starsza osoba, to jest dana tylko na domowników, jeśli i to na domowników o mocnej sile, żeby tego niepełnosprawnego pomóc i tak dalej. Ale chciałam wszystkich niepełnosprawnych pocieszyć, że siąść na wózek z nogami chorymi, to jest pikuś, w stosunku wsiąść na wózek z niesprawnymi rękami. Jak się ma ręce sprawne, potrafi się zrobić wszystko, i dobrą głowę, i zmysły. Ale jak ręce są niepełnosprawne, to jest uzależniony człowiek od karmienia, od każdej rzeczy, od wszystkiego. Więc chciałam właśnie podzielić się z tą wiadomością, bo się opiekowałam, mam o 45 lat na wózku, że na wózek wsiąść to jeszcze nie jest taka straszna tragedia, ale na wsi to jest bariera duża, duża. Nie da się opowiedzieć. Pani Agata, tutaj chce pani tutaj wejść w słowo. Pani Agata tutaj chciała się odnieść do pani słów. Tak, ponieważ pani Zofia poruszyła bardzo ważny problem tak naprawdę, dlatego że ja od wielu lat pracuję z osobami z niepełnosprawnością. Też przy różnych projektach realizowanych dla osób z niepełnosprawnością również na wsiach i doskonale wiem, że jakby ten dostęp do wielu, można powiedzieć, usług i wsparcia na pewno jest dosyć mocno ograniczony. Natomiast jakby w kontekście pracy naprawdę też znam bardzo wiele osób, które mieszkają na wsiach i po jakichś spotkaniach i po jakby podwyższeniu swoich umiejętności zaczęły mocno wykorzystywać na przykład internet do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się rozwijać zawodowo, pracują z domu. Ale też pani Zofia poruszyła ten temat jakby takiej gdzieś tam pomocy od bliskich. Ja powiem szczerze, że ja poruszam się na wózku, ponieważ mam postępującą chorobę i ona też obejmuje ręce. I jakby doskonale wiem, że są chwile, kiedy naprawdę też potrzebuję tej pomocy osób trzecich. I nie chciałabym też tak, jakby to powiedzieć, pozycjonować, kto ma lepiej, kto ma gorzej. Dlatego, że każdy z nas czasami może potrzebować wsparcia od innych osób. Ja wiem, że to może być inna pomoc, to jest pomoc... Także osoby taka, zdrowe. Oczywiście, ale wiem, że tutaj pani Zofii pewnie chodziło o pomoc taką w czynnościach życiowych, tak? Natomiast faktycznie, no myślę, że w takich sytuacjach, jeżeli mogłam coś poradzić, no to oczywiście są odpowiednie instytucje, które powinny wspierać, ale wiem, że czasami to bywa trudne i wtedy naprawdę warto też szukać kontaktu do różnych organizacji, fundacji, stowarzyszeń, które no też mogą pomagać. Pani Angelika, teraz inspirujecie i motywujecie inne osoby. A co dla pani jest taką inspiracją? Może panią Angelikę zapytamy najpierw. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć jakby a propos tego telefonu, że dla mnie najważniejszy jest też drugi człowiek i te osoby właśnie, które nas wspierają i które nam pomagają, więc też ważne jest to, żebyśmy jakby nie czuli też tego, że my wymagamy tylko pomocy, bo my również tym osobom możemy wiele pomóc. Uśmiechem, dobrym słowem, nie wiem, żartem. Naprawdę czasem jest to ważniejsze niż taka siłowa pomoc, więc po prostu bądźmy dla siebie dobrzy, Natomiast wracając do pytania pani Elżbieto, a propos, co mnie inspiruje? Mnie inspiruje wiele rzeczy. Przede wszystkim ja kocham życie i właśnie kocham ludzi. Kocham życie tak mocno, że po prostu wiele, wiele rzeczy mnie w nim inspiruje. Ja bardzo często to samo co Agata. Uwielbiam obserwować ludzi, uwielbiam patrzeć właśnie jak ludzie wchodzą po schodach, jak w ogóle korzystają z życia. Uwielbiam po prostu patrzeć jak przełamują się, jak zdobywają swoje, realizują swoje po prostu marzenia. Właśnie, nie wiem, zdobywają jakiś medal albo, nie wiem, zmieniają pracę na pracę swoich marzeń. Generalnie po prostu przełamują coś w sobie i zmieniają swoje życie. Uwielbiam patrzeć na takie rzeczy, bo wiem, że życie jest jedno i bardzo mnie to inspiruje. I inspiruje mnie też świat, ten, który mam jakby w domu. Czyli patrzę na przykład na mojego męża, który jest strażakiem i dzisiaj jest Wielkie Święto Strażaków, więc wszystkiego najlepszego z tej okazji. Wszystkim strażakom życzę. Patrzę na to, z jaką pasją po prostu chodzi do pracy, jak kocha to i na przykład mnie to bardzo inspiruje. Patrzę również na mojego tatę, który ostatnio miał dosyć duże problemy ze zdrowiem. Jak bardzo szybko chce powrócić do tego zdrowia, jak, nie wiem, nie użala się nad sobą, jak po prostu chce po prostu, nie wiem, wyjść na spacer, chce normalnie żyć i jak zbiera się do tego. I patrzę na to i po prostu się uśmiecham i czerpię z tego niesamowitą siłę, bo widzę, jak po prostu walczy. I to są takie najdrobniejsze rzeczy. Uwielbiam też słuchać historii. Uwielbiam ostatnio słuchać historii osób starszych, które dzielą się ze mną różnymi swoimi przeżyciami i są ogromną skarbnicą po prostu doświadczeń, wiedzy. I za każdym razem po prostu fascynują mnie te rozmowy i wzbogacają. I takie rzeczy też mnie inspirują. Także tych inspiracji jest dosyć sporo. Czyli nie trzeba jechać gdzieś na koniec świata, nie trzeba zdobywać Kilimandżaru. Zupełnie. Wystarczy zastukać do sąsiadów. Dokładnie, albo przejść na spacer po prostu. I ja ostatnio na przykład miałam taką sytuację, że gdy poszłam na spacer, po prostu podeszłam albo podjechałam. Ja mówię, podeszłam do starszej pani i zapytałam się, jak właśnie mija jej dzień i zaczęłyśmy rozmawiać. I to była naprawdę piękna rozmowa. Pani Agata, a co panią inspiruje? Już powiedziałam o tym otoczeniu, ale też bliscy też jak najbardziej oczywiście i gdzieś pokonywanie wspólnych też trudności, jakiś dnia codziennego. Natomiast jakby ja też czerpię taką inspirację nie tylko życiową, ale też taką biznesową, tak? I nie ukrywam, że czasami ten, można powiedzieć, ten biznes z niepełnosprawnością, który ja uprawiam, no bo jednak gdzieś staram się też przełamywać różnego rodzaju bariery. Jakby też w jakiś sposób szukam takiej inspiracji w biznesie, tak? Bo wiadomo, że jako przedsiębiorca też chcę, żeby moja firma się rozwijała i często patrzę też na ludzi, którzy osiągają sukcesy, którzy doszli być może tam, gdzie ja bym kiedyś chciała dojść. Znaczy ja tutaj chcę powiedzieć, że pani w ogóle wykonała taki skok na głęboką wodę. Miała pani pracę, gdzie pani osiągała sukcesy zawodowe, dobrą, bezpieczną, gdzie miała pani już ugruntowaną pozycję, ale postanowiła pani założyć coś własnego. Tak zwaną stałą posadę, taką, która często dla ludzi kojarzy się jednak z bezpieczeństwem i w takim momencie, kiedy chyba najbardziej jakby taka się czułam stabilna zawodowo na etacie, podjęłam decyzję, że jednak pora pójść dalej, pora spróbować czegoś nowego i oczywiście dziewczynie na wózku nie jest łatwo. w naszym świecie najeżonym barierami architektonicznymi na przykład. Dokładnie, to jest nawet kwestia tego, kiedy na przykład mam spotkanie z klientem nowym, to muszę zadbać i zapytać o to, czy ja mogę się tam dostać, czy w ogóle jest winda, czy powinnam się umówić z tym klientem w innym miejscu, ale tylko powiem tak szybko, że faktycznie jakby ten moment, kiedy zostawiłam stały etat, to był duży skok, ale też taka duża odwaga. Ja jakby wiem, że to ode mnie jakby wymagało dużo, dużo odwagi, dużo determinacji. Natomiast sobie myślę, że takie chwile właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, w jakiś sposób nas budują, tak? I czasami ten strach przed podjęciem decyzji, przed poznaniem czegoś nowego jest bardzo, no bywa bardzo, bardzo mocny i bardzo duży. Natomiast ja lubię też sobie tak mówić, że po tej drugiej stronie strachu, po tej drugiej stronie strachu są nasze marzenia. I nasza realizacja tego, co chcemy, jakby tego, gdzie chcemy dojść. I dla mnie, jakby jak zapytałaś Elu o inspirację, to mnie inspiruje często przyszłość. Inspiruje mnie w ogóle to, gdzie chcę dojść za ileś lat, gdzie siebie widzę za ileś lat. I tu taka nawet mała wskazówka i uwaga, że ja czasami, szukając rozwiązań, czy biznesowych, czy życiowych, staram się patrzeć na ludzi, którzy już osiągnęli to, co ja bym chciała osiągnąć. I zaczynam się zastanawiać, jak oni to zrobili, jak oni do tego doszli, co musieli wykonać, jaką pracę. I wtedy sobie myślę, że to są właśnie te wskazówki. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby więcej się dowiedzieć na temat projektów, które panie prowadzą, mogą szukać informacji? Pani Angeliko. Ja zapraszam serdecznie państwa na moją stronę www.angisteps.pl. A moja strona www.agataspala.pl. Zapraszam. Gośćmi Czasu Niezwykłego były w studiu w Krakowie Angelika Hrabkiewicz-Gądek, a w studiu w Warszawie Agata Spała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz o osobach, które na co dzień zajmują się pokazywaniem pozytywnych przykładów walki z rakiem, mówi Katarzyna Gulczyńska, prezes Fundacji Pokonaj Raka z Gdyni. Nie pokazujemy statystyk, pokazujemy radosne twarze osób, które chorobę mają już jakby w pewnym etapie za sobą i dzisiaj cenią życie. Każdą chwilę życia. Rozumiem, że panie się spotykają przy okazji wspólnych projektów. Tak, obecnie jesteśmy po dużym projekcie Nasze K2 i planujemy kolejne. Katarzyna Frączkowska, podopieczna fundacji z Warszawy. Było fantastycznie, było mnóstwo energii, było trudno, ale mieliśmy wsparcie polskich himalajistów, także daliśmy radę i K2 zdobyliśmy. To było jak najprawdziwsze K2, nasze własne. Była to droga Kaletówki Kasprowy Wierch w jeden dzień. Uczestnikami wyprawy były osoby, które pokonały raka, które obecnie walczą z rakiem, oraz polscy himalaiści Adam Bilecki, Piotr Tomala i Jacek Czech. Ta wyprawa na K2 to była moja pierwsza wyprawa. Ewelina Gawor, podopieczna fundacji z Katowic. Obserwowałam już fundację od jakiegoś czasu, ale tylko z daleka w internecie i nie umiałam się po prostu zdecydować na uczestnictwo. Myślałam, że to nie dotyczy mnie, ale gdy byłam drugi raz po przeszczepie, siedząc w izolacji i wertując internet i zobaczyłam akcje, na których właśnie dziewczyny uczestniczą, wspinają się w skałkach, wtedy zdecydowałam, że chciałabym wziąć udział. Ja brałam udział w dwóch akcjach. Kasię poznałam, jak wchodziła z podopiecznymi na rysy. Małgorzata Pelowska, podopieczna fundacji, mieszka w Poznaniu. Pojechałam również wtedy na rysy, byłam 3 miesiące po operacji. Także tam się spotkałyśmy. Następnie brałam udział w onkoturze. Przejechaliśmy rowerami około 400 kilometrów z Elbląga do Suwałk. Niesamowita energia, dużo potu, również łzy. Oraz skakałam właśnie w tandemie ze spadochronem. Także uczucie niesamowite. To daje bardzo dużo energii. Gdyby mi ktoś powiedział przed chorobą, że ja przejadę te 400 kilometrów, czy wejdę na rysy, bo nie chodziłam po górach przez 20 ileś lat i że wejdę na te rysy, to myślę, że tak popukałabym się troszkę w głowę. Ale właśnie pokonywanie takich własnych słabości daje nam siłę. generalnie ja czułam się szczęśliwa. To szczęście pozwala nam widzieć to życie w fajnych, jasnych barwach i odkrywać nowe rzeczy, nowe wyzwania. Czy ten kontakt, te znajomości, które zostały zawarte podczas tych wypraw, czy one funkcjonują też poza tymi projektami? Oczywiście, że się spotykamy, kontaktujemy. Właściwie Messenger jest 24 godziny na dobę aktywny. Planujemy kolejne wyprawy. Te przyjaźnie to jest coś najcenniejszego. I jestem pewna, że większość z nich przetrwa na całe życie. Przygotowanie takiej wyprawy, sprzęt, koszty to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Państwo to robią wszystko społecznymi siłami. Absolutnie tak. Fundacja działa pro bono i ja również czas swój prywatny poświęcam. No, ale to jest moja pasja, to jest mój wybór. Przygotowanie samej wyprawy na K2 od momentu pomysłu to jest gdzieś tak 5 miesięcy. Później życie weryfikuje. Wiedzieliśmy, że zrobimy 2 szczyty, które się nazywają w Tatrach na K, ale tak de facto to, które szczyty będą, to okazało się na miejscu, kiedy byliśmy coraz bliżej wyjścia i pogoda decyduje przecież o naszym bezpieczeństwie, o naszych decyzjach. W tej chwili bardzo szeroko rozpoczęłam taką akcję profilaktyczną, bo jednak w tym temacie jest też mnóstwo do zrobienia. Jaki projekt przed paniami jest teraz? Przede wszystkim na pewno będzie powtórka skoków spadochronowych, bo to nas uskrzydla. Będzie również kolejna edycja, kolejne etapy do przejazdu trasą Green Velo. Będą to Suwałki, najprawdopodobniej do Białowieży, kolejne 400 kilometrów. Ja uwielbiam jeździć rowerem. Zawsze, gdy miałam kłopoty, to rower pomagał mi. Jak czuję ten wiatr we włosach, bo lubię dosyć szybko sobie pojechać, to wszystko mi wywiewa z tej głowy. Wszystkie problemy. Głowa staje się lekka, pusta i jest chęć do walki. Polecam stronę www.pokonajraka.com. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Anna Regulska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Co robią terroryści, kiedy akurat nie podkładają bomb? Opiekują się dziećmi, robią zakupy, wielu z nich kończy w roli polityków. O obliczach współczesnego terroryzmu dziś w Klubie Trójki. Zapraszam tuż po 21:00, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. No, także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru.